50 yuñum qa'ira bi muy jurum fukel bi ak ben moy tasqutu al hudud bi shubuhat tasqutu day rot al hudud manam dexeul yi manam hudud moy sentence manam acte yi nga xamanteni dañ koy tegaté xamna ab punition mo ci andal ak yaranga koku day rot bi shubuhat ci leunt yi ci ay leunt nit comme par exemple suñu worul ni mo ray waji ñuy wax ni moko ray amuñu preuve yoy day tax ba duñ ko mëna tek pen bi wala ñuy koy jiñu sacc wala yoy worul wala bok amu am leunt yu tax dal ba nga xamantene sacc gi dal affaire bi am la leunt dal bu ci nek wala ni est ce que effectivement je gis nañ ci mom affaire mais est ce que dako sacc wala daf ko jaawale wala yoyep day tax ba duñ dag loxo bi ak yenen ak yenen manam kon dal leunt atay dañuy wacc dañuy manam dañ leen di jagn dañuy wad dañuy rot dootuñu amati ben pen yi moy pen yi duñu am duñ ko appliquer su fekkante ay leunt dañ fi am wala lol lay tek ci gata legui muy indi qaida bobu cheikh sharif salah ad-din tijani radiyallahu ta'ala wa radha nabi muy indi qaida bobu ana fan la tegu mun akhraja at-tirmidhi wal hakim wal bayhaqi wa ghayrihim min hadith aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idra'u al-hudud 'anil muslimin mastata'tum fa in wajadtum lil muslimi makhrajan fa khallu sabilah fa inna al-imama la an yukhti' fi al-'afwi khayrun min an yukhti' fi al-'uqubah muné subhanallah mun imam at-tirmidhi al-hakim al-bayhaqi ak ñeneen rahmatullah alayhim dañu solo ci hadith ya aisha sayyida aisha radiyallahu anha ummul mu'minina radiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala aali al-firdaws mathwaha wa ma'waha ne ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa ne idra'u de len jagne al-hududa manam atti sentence yi yaranga yi ñi xamanteni mom lañ tek nit ñi bil anil muslimina wulif julit ni de len ko jagne mas jagne len ko mastataatu lol man wala motax amna sax ci qa'ira bi ni tasqutu al hudud bi shubuhat amna ño xamanteni dañ nan yudra'ul hudud bi shubuhat yudra'u lañu utiliser ndax hadith bi legi idra'u kon al hudud anil muslimina mastataatu lolen man ci fexé ba sentence bi duñ ko tek julit ni def len ko mune fa in wajadtum lil fa in wajadtum ndem daj ngeen bo len dajé lil muslimi ñeel julit bi makhrajan ak genn way manam porox ndol bu meuna jaar bu genn ba tax duñ ko duñu dag loxo bi wala duñ ko ray wala yoy non mune fa khallu sabilahu da ngeen ko bayi len ko mu dem ak yoonam so lan mune xol dal bu gis ne dal ki dal li ñukoy jiñ wala li nga xamne mom lañ wax mom amna vraiment ay doute yu profond ci mbir mi wala ay doute yo xamantene war na tax ba kenn duko ko tek rek bayileen ko bu len ko tek atté bi munafa innal imama ndaka imam bi munela an yukhta fi al-afwi ginnani mujum la an yukhta mujum ginnani mujum fi al-afwi ci jegal mom dafa jegal khairun mo gën fuf mo gën min an yukhta fi al-uquba ci muy njum ci al-uquba muy ak mbugal manam mu djoum ci tek pen manam mu tek pen ba pare nit ba pare dal di gis ne nekete erreur judiciaire lon xam nga kon lol mom motax qaida bi am solo tasqutu al hudud bi shubuhat leg muy cheikh sharif salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa anna bihi wa saqana allah min bahrihi bi a'zami al awani mune kaman ata amran مختلفا في حل في حله وحرمته كنكاح المتعه فان صاحبه لا يحد لوجود الشبهه من كيم كيغا خامتاني دا فا ديكي مير مو خامتاني ووتي نان سي بوروم مانام بروخ مانام دانيو ووتي سي داغانام اك نياكا داغانام اك حرامم كوم نكاح المتعه نكاح المتعه لولو شيتي با مثلا نيوم بور نيوم داغانا شيتي لغي موم par exemple xamul lol manam mu deg par exemple ab shit wax rek ne muta dagal na rek mu dadi mom def muta moy sey bo xamne contrat lay don dañ nan man kat waaw damay sey ak yow boba nak dakoy wax gaay dakoy wax manam ndaw si wax ko tamit ñi nga xamantene ñom ñoy kilifa yu koy maye dañ nan sey bi nak mom dama bëggoon rek mu am dur manam wër dal bu ko wéso sey bi tamit day daal tass ñu daal d'accord ci principe yoyu bu wër jotté wala waji day tukki fena nek fa en attendant mu fay nek mu ut fa jabar ma xamne bu may dem nak dama koy wacc parce que bu may dem duma ko ki wala mais dal en attendant nak fi ma tok fi am fi jabar bu boba ñu d'accord ci terme yoy contrat ci dëkk bobu masalan 6 mois la 6 mois yoy ñu d'accord ci lool moy wujju wajul muta lool nak dafa haram koku dañ koy téré sharia da koy téré yaronte sallallahu alayhi wasallam dagana lool nako ben jamono mu téré wat ko lool mom motax en fait pour def ben parenthèse di ciow ci di way ci yi dañuy dagana wajul muta li ñuy def nangam nangam loolu du ciow le ciow ci di problème bi ci di am manam gravité bi nekk ci ci di nekkul fofu parce que lolu lu touté touti la parce que lolu possibilité amna ci parce que ba ci jamono sayyidina umar radiyallahu anhu amna ay sahaba yo xamantene radiyallahu anhu xamuñu won ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bam ko dagana re daf ko haramal ñom ñu continue diko def kon li possible won la mbir mi bañu na tasaro sayyidina umar radiyallahu anhu mo ben jamono rendre compte nekete amna ñu koy def ñu xamul ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré won nako ñu continue diko def donc lolu mënu na nek possibilité amone Seyna Omar radhiyallahu anhu bañon ko xam bañon yeug xew xew bobu ba tax mu bind lettre ñepp ci dëkk yëpp ni leen hey muta yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko ñepp bayiko kon possible won mu nekk mazhab manam ak gis gis ci ay yeen ay borom xam xam sunna lu possible won da nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam manam mazhab yi par exemple kenn ci borom mazhab yi wala ngiri ñu japp ne ndekete muta dagan na après ñu daal koy tek ci xawlu sahabi né amna sahaba yu ko wax amna sahaba yu ko doon appliquer comme ni nga xamantene non lañ ko gisé ci lu bare bare bare bare ci atfiqi légui li nga xamantene manam mom moy kon gravité bi nek ci chidi kon ëpp na lool lool du problème chidi il faut fokk mu leer ñu xam lan moy problème chidi problème chidi problème aqida la bu graw graw bo xamantene digeunte manam sen bagn gi ñu bagn sahaba ay radiyallahu anhum ak yu mel nonu ak tamit problème yi nga xamantene ñom ñoy masalan yeen manam yu bare bare la yu bare bare bare la wa lool mom motax il faut que ñu bayyi xel affaire bobu legi motax loolu leunt leunt la rek wa loolu leunt leunt la moy ziwajul muta leunt leunt mën na nek leunt leunt ci nit legi koku nak bu boba su fekkentene dafa dafa def sey contrat bobu non ndekete manam legui bu boba dañ nan ah kon nak kenn duko tek pen bi manam kenn duko jappé ni da ndialo parce que pen ku ndialo kenn duko ko dur kenn duko budé musul wona am jabar avant kenn duko dur témir yari budé muson na am jabar kenn duko raj mo manam sanni koy xéer ba mu dé kenn duko def parce que lan ndax leunt leunt bi ci nek moy le fait que effectivement mom do fogon lol amul wala bok nit ñi wala bok wax nañ ko wala yu deme non wala bok mu japp ne rek borom xoxam yi dañoo wuté wala ñenn ñi di téngal ñenn ñi taral mën na gisé non kon mbir mom lol mom motax lolu mata bayyi xel ah légui mu ne wa kadhan nikah bila wali fa inna ba'd al fuqaha abahahu idha kanat al mar'atu rashida moy niki non tak manam sey manam sey ci lo xamantene ndaw si amul kilifa bu ko maye amul tuteur day ñew rek ay séré gaay daal di ñew rek tok maye ko parce que amna lenn ci fuqaha yu ñuko daganal te comme mom moy fuqaha wa hanafiya rahmatullahi alayhim ñom daganal nañ ko su fekenteene ndaw si correct la ndaw si djubla woba ñom fuqaha wa hanafiya rahmatullahi alayhim dañ ko daganal legi comme fuqaha wa hanafiya rahmatullahi alayhim dañ ko daganal nak lolu kon mono sukkandiku ci manam nit ki muno wax ne ah way dafa ndialo dafa nangam ba tax duñ ko ñukoy tek pen bi deng mune joxe mune wala budda antakuna shubhatan qawiyya wala yatad bi shubhatin da'ifa manam me nak il faut ñu bayyi xel len moy il faut que leunt leunt bobu ñuy wax il faut que leunt leunt bi deugar munu ñu jël rek ab leunt leunt bu woyof rek diko bayyi xel dedet il faut que leunt leunt bay tax hein ñuy mëna jagn atté bi par exemple nit ki tay bu fekkenté né mom da ñew wax ne man ma saccion nangam ñu nako fo jaar mu daldi wax ne man dama yegoon parenter bi jaar et cetera wax joxe ay detail yu bare bare waaw bama démé coffre ba dama fekkun mu tuji canard bi ni la melone ma fexé ba dajj ko utiliser 600 ngam si ba nga né mom la ko dak et cetera yoy yep wax joxe detail né nangam la ci jëlé ñu vérifier effectivement né lolo ca manké ak yoy non après mu wul batiku new non non non du won man nangam nangam bima koy wax tayu mako won et cetera boba lol kenn duko bayyi xel ndax leunt bi dafa lan dafa deuguer manam dafa deuguer dara leunt bobu voilà wala bok ko xamanteni ñepp gis nañ ko mu ray ko ci mbedd mi il faut caméra yi wané ko mu cede wax ko mu bëgg taxaw daal di wax né non finalement du man après muy joxe ay lay yo xamantene bon même boudé mën na def ay trouble ñeneen taxaw naan gis nañ ko jour bobu fene même boudé mën na indi ay trouble mais dafa deugurul deugray bo xamantene mu def nako bayi xel ak yeneen yu mel non dal manam dal leunt dal il faut que leunt bi quand même deugur ba nga xamantene pour ñu bayi ko xel il faut mu nek lo xamantene suñ ko appliquer day daldi manam nit ki tout temps xelam da nan ah man de bo moy tour rayna doomu jambour wala tekna doomu jambour pen bo xamantene waruñu ko won tek wallahu ta'ala a'lam.